महाभारत वन पर्व त्रयस्त्रिंशदधिकशततमोऽध्याय अष्टावक्र का द्वारपाल तथा राजा जनक से वार्तालाप। अष्टावक्र उवाच अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रिय पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञ पंथा ब्राह्मणे नासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथा। अष्टावक्र बोले राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजवाच पंथा अयम तेद्य मयात दृष्टो येनेक्षति तेन कामं व्रजस्व न पावको विद्यते वै लघीयान इंद्रोपि नित्यं नमते ब्राह्मणानां। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार लो, मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे नतमस्तक झुक रहते हैं। अष्टावक्र उवाच प्राप्तो स्वयज्ञम निपसंद दिक्षो कौतूहलम नो बलवन नरेन्द्र प्राप्ता विहावाम अतिथि प्रवेशम कांक्षा वहे द्वारपते तवाज्ञाम। अष्टावक्र बोले राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। ऐन्द्रम दुम्डे यज्ञ दिशा विहावाम विभुक्ष वै जनकेन्द्रम दृधिक्षो तौ वै क्रोध व्याधिना दह्यमानाम वयम जनो द्वारपालो रुणद्धि। इंद्र दुम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप जनक राजा राज से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है, अतः हम क्रोध रूप व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। द्वारपाल वाच बंदेह समादेश करा वयम स्म निबोध वाक्यम च मये यमाणाम न वै बाला प्रविशन्त्यत्र विप्रा वृद्धा विदग्धा प्रविशन्त्यत्र विप्रा। द्वारपाल बोले, ब्राह्मण कुमार सुनो, हम बंदी के आज्ञा पालक हैं। आप हमारी कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहाँ प्रवेश होता है। अष्टावक्र उवाच यद्रत्र विद्धे सुकृतः प्रवेशो युक्तं प्रवेष्टुं मम द्वारपाल वयं हि वृद्धा चरितव्रताश्च वेदप्रभावेण समन्विताश्च। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। शुश्रूषवश्चापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमेशापि गतास्मनिष्ठाम् न बाल इत्यवमन्तव्यमाहु बालोपनिदं दहते स्पृश्यमानः। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक जितेन्द्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित हैं भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। द्वारपाल वाच सरस्वती मीरय वेद जुष्टाम एकाक्षराम बहुरूपाम विराजम अंगात्मानम समवेक्षस्व बालम किम स्वागते दुर्लभो वै मनीषी। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक ही समझो। तुम भी अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ है। अष्टावक्र उवाच, न ज्ञायते काय वृद्ध्या प्रवृद्धे यथाष्टिला साल्मले संप्रविद्धा ह्रस्वोल्पकाय फलितो वृद्धो यस्या फलस्तस्य न वृद्ध भावः। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी बलहीन होने सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है, छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फल के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध बड़ा जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल वाच, वृद्धेभ्य एवेह मतिम स्वबाला गृह्णन्ति कालेन भवन्ति वृद्धाः नहि ज्ञानमल्पकालेन शक्यं कस्मात् बालः स्थविर एव प्रभाषसे। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? अष्टावक्र उवाच, न तेन स्थविरो भवति येनास्य फलितं शिरः बालोऽपि प्रजानाति तं देवा स्थविरं विदुः। अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह वृद्ध नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। न हाय न पलितये न भित्ते न बंधवे दिशयश्चक्रिरे धर्मं जोनुचान शनो महान। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा हो नहीं सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों से संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। दिदिक्षुरश्मे संप्राप्तो बंधिनम राज संसदे निवेदयस्व माम द्वास्थ राज्ञे पुष्कर मालिनी। द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। दृष्टास्यद्य वदतोऽस्मान् द्वारपाल मनीषिभिः सहवादे विवृद्धे तो बंदिनं चापि निर्जितम्। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे, साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। पश्यन्तु विप्रा परिपूर्ण विद्या सहैव राज्ञा सपुरोध मुख्या उताहो वाप्युच्यतां नीचतां वाम तुष्टिं भूतेष्वेव सर्वेष्वथाद्य। आज संपूर्ण सभा से चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। द्वारपाल उवाच, कथम यज्ञम दस वर्षो विशेषस्त्वं विनीतानां विदुषां संप्रवेशम उपायतः प्रहतिष्येतवाहं प्रवेशने कुरु यत्नं यथावत। द्वारपाल ने कहा, जहाँ सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूँगा, तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। एष राजा संश्रमणे स्थितस्ते स्तुह्येनं त्वं वचसा संस्कृतेन स चानुज्ञां दास्यते प्रीतियुक्तः प्रवेशने यच्च किञ्चित् त्वमेष्टम्। ये नरेश, तुम्हारी बात सुन सके इतने ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित है। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा इनके स्तुति करो, इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र उवाच भो भो राजन् नकानां वरिष्ठ त्वं वै सम्राट् त्वयि सर्वं समृद्धम् त्वं वा कर्ता कर्मणां यज्ञानां ययातिरेको निपतिर्वा पुरस्तात्। अष्टावक्र बोले राजन् आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं, आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। वृद्धान बंदे वाद विदो निगृह्य वादे भग्नान प्रतिसंकमान त्वया विसृष्टः पुरुषैराप्त वृद्धे जले सर्वान् मज्जयति तेन तुम श्रुतम्। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान है जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा कर वश में कर लेते हैं और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। सोहम श्रुत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद् ब्रह्माद्वैतं कथयितुम् आगतोऽस्मि क्वासौ बंदी यावदेनं समेत्य नक्षत्रणी सविता नाशयामि। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। राजवास आसंसते बंदिनम वै विजय तुम अविज्ञाय तुम वाक्य बलम परस्य विज्ञातभिर्य सक्यमेवं प्रवक्तुम दिष्टचासो ब्राह्मण वेदशील। राजा बोले ब्राह्मण कुमार तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो, जो प्रतिवादी के बल को जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। आशंसते त्वं बंदिनं वै विजेतुम् अभिज्ञाय तो बलं बंदिनोऽस्य समागता ब्राह्मणा तेन पूर्वं न शोभन्ते भास्करेणैव ताराः। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए हैं। आसंसंतो बंदिनम जेतु कामा तस्यांतिकं प्राप्य विलुप्त शोभा विज्ञानमत्ता निशितां चैव वातात् कथम सदस्यैर्वचनं विस्तरेयुः। तात कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुँचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राज्यसभा से निकल गए हैं, फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप भी कैसे कर सकते हैं। अष्टावक्र उवाच विवादितोऽसौ नहि माद्सहेन सिंहे कृतस्तेन वदत्यभीतः समेत्य मां निहितं शेषतेद्य मार्गे भग्नं सकटम् इवाचलाक्षम्। अष्टावक्र बोले महाराज अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। राजवाच त्रिंसंक द्वादशांश चतुर्विंशति पर्वण यस्त्रिषष्टि सतारस्य देदार्थम स पर कवि। तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्रुवाच चतुर्विंशति पर्वत्वाम षण्णाभि द्वादश प्रधे तत्रयष्टि सतारं वै चक्रं पातु सदा गति। अष्टावक्र बोले, राजन जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। राजवाच बड़वे इव संयुक्ते से न पाते दिवौ कसाम कष्टयोर्गमाधत्ते गर्भ शुश्रूवतुश्चकम। राजा ने पूछा, जो दो घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती है? अष्टावक्रवाच मास्मते ते गृहे राज छात्रवाणाम पितृवम वात सारथे रागंता गर्भम सुसुवतुश्चतम। अष्टावक्र बोले, राजन वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी नहीं गिरे। वायु जिसका सारथी है वह मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये तीनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। यहाँ अष्टावक्र जी ने परोक्ष रूप से ही प्रश्न का उत्तर दिया है। भाव यह है कि दो तत्व जिनको वैदिक भाषा में रई और प्राण के नाम से कहा है, देखे प्रश्नोपनिषद, एवं अंग्रेजी में जिनको पॉजिटिव अनुलोम और निगेटिव प्रतिलोम कहते हैं, स्वभाव से ही संयुक्त रहने वाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत शक्ति है, उसे गर्भ की भांति मेघ धारण किए रहता है, संघर्ष से वह प्रकट होता है और आकर्षण होने पर बाज की भांति गिरती है, जहाँ गिरती है वहाँ सबको भस्म कर देती है। इसलिए यह कहा गया है कि वह कभी आपके शत्रुओं के घर पर भी न पड़े। इन दो तत्वों की संयुक्त शक्ति से ही मेघ की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह कहा गया है कि उस मेघ रूप गर्भ को ये उत्पन्न करते हैं। राजवाच किं सुप्तम न निमसते किं जातम न चोपते कस्य स्विद्धृदयम नास्ति किं वेगेन वर्धते। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्रवाच मस्य सुप्तो न निमसत्यमन्नम जातम न चोपति अस्मनो हृदयम नास्ति न दिवेगेन वर्धते। अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आँख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजवाच न त्वं मन्ये मानसं देव सत्वं न त्वं बालस्थिर सम्मतो मे न ते तुल्यो विद्यते वा प्रलापे तस्माद्वारं वितराम्ये सबन्धी। राजा ने कहा, ब्रह्मन आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ, वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ, यही बंदी है जिनसे आप मिलना चाहते हैं। इति श्री महाभारती वनपढ़ी तीर्थयात्रा परमढ़ि लोमस्तीर्थयात्रायाम् अष्टावक्रीय 33वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ।